Dzień dobry, jest czwarta. Trójka budzi. Tak, i to jest ta pora i ten czas i to miejsce, kiedy spotkamy się we wczesne sobotnie poranki w naszym kąciku radiowym, który nazywa się Trójka Budzi, bo Trójka budzi Państwa codziennie od poniedziałku do soboty, między 4 a 6, a w soboty w rytmie jazz, w rytmie bas, no i jeszcze w kilka innych rytmów. Dzisiejsze nasze spotkanie zrealizuje Irena Dan. Ja nazywam się Michał Grabkowski, przygotowałem dla Państwa ten program i mam nadzieję, że do 6 będzie nam miło. Na koniec dnia wysyłam Ci z ziemi list. Gdy myślisz, że jesteś sam, ja jestem tu. Więc nie martw, nie martw się już, nie martw się już. Więc nie martw, nie martw się już, nie martw się już. Ty czasem chowam się na moment, czasem szukam ciebie dłużej niż chcę. Zobacz, księżyc świeci dla nas. Zobacz, księżyc świeci dla nas dziś. Źle. A wtedy ty starasz się ratować mnie. Mówisz, nie martw, nie martw się już, nie martw się już. Nie martw, nie martw się już. Już. Więc nie martw, nie martw się już, nie martw się już. Więc nie martw, nie martw się już, nie martw się już. I 11 czerwca ukaże się nowa mała płyta polskiej wokalistki Oli. Zatytułowana będzie Sentimental Wave. No i tak sentymentalnie z tego, co słychać na singlu Z Ziemi. Przed Oli Micro Music na nasze dzisiejsze polskie dobre rozpoczęcie audycji. Od razu podam namiary. One właściwie się nie zmieniają, ale być może ktoś po raz pierwszy jest teraz przy radiu, więc może będzie chciał coś napisać. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Oczywiście imię bez polskich znaków, czyli będzie michał.grabkowski@polskieradio.pl. A jeżeli ktoś z Państwa bawi się w media społecznościowe, no to Facebook, a tam gdzie Grabek mówi dzień dobry. No dobrze, słychać było w tle gitary, która pobrzląkiwała w piosence Z Ziemi wokalistki Oli. To teraz gitary odkładamy na bok, a bierzemy zupełnie inne instrumenty. So been doing mileage with my phone on silent. Hear no, see no, felt the violence. God got my blessings on autopilot. Why ain't no one tell me peace of mind was pricey? I could dance with the devil, but that's unlikely. Might go broke, but that's unlike me. I was born from the mud with the hustle inside me. Born from the mud with the hustle inside me. Feeding my soul, I go make nothing something. Show you my love, I don't fear nothing, nothing. But all you for sure, now watch me go show you something. Feeding my soul, I go make nothing something. Born from the mud with the hustle inside me. Born from the mud with the hustle inside me. Born from the mud with the hustle inside me. Born from the mud with the hustle inside me. Born from the mud with the hustle inside me. Born from the mud with the hustle inside me. Born from the mud with the hustle inside me. That's my spirit, just not today. I got demons on my back and a lot on my plate. Someone tell them back, back, I got something to say. First they love you, then they hate you, then it's part of the game. They can up, I ain't nothing to play with. Tell my niggas up the block, call my niggas up slave ships. You can test my spirit, but don't test my patience. I only fear God that you can meet thy maker. I've been feeding my soul, I go make nothing something. Show you my love, I don't fear nothing, nothing. But all you for sure, now watch me go show you something. All you for sure, watch me go home from the mud with the hustle inside me. Home from the mud with the hustle inside me. Home from the mud with the hustle inside me. Home from the mud with the hustle inside me. Home from the mud with the hustle inside me. Home from the mud with the hustle inside me. Home from the mud with the hustle inside me. Home from the mud. You don't need to pose and posture when you were born in the struggle. I know a niggas with a needle that could burst all your bubble. These peace signs are just a piece of the puzzle. Spit to the muzzle, silence the lambs. Kiss and they cuddle, forget that they cut you. It's just part of the hustle. Born from the mud with the hustle inside me. Born from the mud with the hustle inside me. Born from the mud with the hustle inside me. Born from the mud with the hustle inside me. Born from the mud with the hustle inside me. Born from the mud with the hustle inside me. Born from the mud with the hustle inside me. Born from the mud. Strasznie pracowity artysta Shabaka Hutchings, bo nie dość, że dowodzi triem The Comet is Coming, nie dość, że ma swój zespół Shabaka i The Ancestors, no to jeszcze od 2011 roku, kiedy to razem z Tionem Crossem, Eddiem Hickiem i Tomasem Skinnerem powołał do życia Sons of Kemet, uczestniczy aktywnie, jeżeli chodzi o twórczość tej formacji, bowiem jest głównym kompozytorem. No i ostatnie dni przyniosły nam, już teraz mogę śmiało powiedzieć i otwarcie, świetną, znakomitą i fantastyczną płytę Black to the Future. Panowie w oryginalnym składzie, bo przez te wszystkie lata od 2011 roku kilka przetasowań wśród perkusistów było, nagrali ten krążek. Tydzień temu mała próbka, bowiem jeszcze przez ostatnie dni dochodziłem do tego wydawnictwa, żeby teraz z wielką świadomością Państwu zaprezentować jeszcze chwilę z tego albumu. Come in, cause the in the office if we call them in. Cause the way the body look is like a dancehall dream. And she a mash up the dancehall scene. See the girl there? You see what we mean? Jesus, you see what we mean? Beautiful girl, I want make an advance. Beautiful girl, I want more than a dance. Kingston, Jamaica, call to front. Me coming back up when I got by the name. Jesus. Yeah. Ali, Sali, and the Dean. The dance are queen, call Beverly, Chantel and Shireen. Open the door now, tell them come in. Cause the body from the office if we call them in. Cause the way the body look is like a dancehall dream. And she a mash up the dancehall scene. See the girl there, you see what we mean? Jesus, you see what we mean? Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Podziwiam tych, którzy już w maju, mało tego, są tacy, którzy robią to w lutym albo w marcu, piszą o swoich ulubionych płytach danego roku. W maju, no to jeszcze też wcześniej, ale już słyszałem opinię na temat Black to the Future, nowej płyty Sons of Kemet, że to top topów będzie w 2021 roku. Nie wiem, ja takich klasyfikacji nie robię, ale płyta bardzo mi się podoba. Shabaka Hutchins i jego koledzy stanęli na najwyższym stopniu i naprawdę im się to udało. Zresztą For the Culture przed chwilą i To Never Forget The Source. 25 minut po godzinie 4. Państwo się budzą razem z audycją i to jest bardzo miłe. Pan Stefan przysłał zdjęcie, gdzie zwraca uwagę na niebo, które na tym zdjęciu się znajduje i rzeczywiście piękne, niebieskie, trochę różowe i tajemnicze. I zaraz potem napisała pani Aleksandra, która też stwierdziła, że fajnie popatrzeć się w niebo. Nie wiem, o co chodzi z tym niebem teraz. Ja patrzę na to tutaj za oknem. Na Myśliwieckiej jest ono szare, ponure i ciemne. Brakuje jeszcze tylko takich wielkich, czarnych ptaków, które siedzą na gałęziach obok tego drzewa albo na drzewie, które widzę za oknem. Niebo, tak jak powiedziałem, stwarza klimat do... No właśnie, ja miałbym ścieżkę dźwiękową do tego obrazu, którą wymyślił Martin Gore. We'll be right back. na początku tego roku Martin Gore zaproponował swoim słuchaczom Third Champagne, instrumentalną, elektroniczną swoją produkcję, no i już zapowiedział, że będą pojawiały się remiksy, jeżeli chodzi o utwory z tej właśnie epki. Jeden z nich w wykonaniu Chrisa Libinga, Velvet. Proszę bardzo. I jak nam się ciemno zrobiło. Chris Libing, DJ, producent związany ze sceną techno, zresztą można to było wszystko usłyszeć. 25 minut do godziny 5, trójka budzi w sobotę. Witamy tych wszystkich, którzy się dopiero podłączyli do słuchania radia i to jest bardzo miłe, więc zaprośmy może Pingwiny, ale też zremiksowane. Formacja Go Go Penguin, dla tych, którzy nie są za bardzo zorientowani, jeżeli chodzi o krainę pingwinów, tak to ujmę, to trio z Manchesteru, które no już 10 lat temu wprowadziło do muzyki nowy, świeży powiew, pokazujący, jak pięknie można udekorować muzykę jazzową elektroniką, broken beatem, no i pięknie, jedynie w swoim rodzaju, na pewno przez te wszystkie płyty. No i po dekadzie działalności doczekali się na własne życzenie, bowiem sami wybrali tych wszystkich artystów, którzy zremiksowali ich twórczość, płyty z właśnie remiksami. Dziś dwa z albumu, który został wydany w 2020 roku. Piosenki z niego pochodzą: F, May, Pixie przed chwilą, F-May Pixie teraz i Cora przed chwilą, a cała płyta z tymi remiksami, jakby państwo chcieli poszukać, a polecam serdecznie, zatytułowana jest, może przeliteruję, bo tak będzie łatwiej, GGPRMX. Go Go Penguin. Utwór Kora, który wybrzmiał na antenie parę minut temu, zremiksował Cornelius, a FMA Pixie Roan. Muszę Państwu powiedzieć, że przy całej mojej miłości do tego tria z Manchesteru, nie każdy fragment na tej płycie gryzę z takim samym apetytem, z jakim gryzę na przykład te dwa utwory, które właśnie dla Państwa wybrzmiały. Jeszcze raz użyję tego sformułowania. Nie zawsze tam jest łatwo, nie zawsze jest przystępnie, ale mimo tego i tak serdecznie polecam ten album. Autopromocja. Majowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Benjamin Maria Bukowski. Niesamowici bracia Limburg. Historia średniowiecznych ilustratorów. Trzech braci tworzących na dworze księcia de Berry. Co macie mi do zaoferowania? Zręczne ręce. A? To chyba odpowiednia część ciała, patrząc na resztę. Słyszeliśmy, panie, że cenisz sobie wszelką piękną sztukę. Występują Marcin Hycnar i Jędrzej Hycnar oraz Mateusz Rusin i Piotr Grabowski. Bracia umarli, ja jeszcze żyję. Miałem trochę więcej szczęścia, albo po prostu wielki zamek, w którym mogłem się bezpiecznie zamknąć. Polecamy w niedzielę po 20. Autopromocja. 14 minut do godziny 5, program trzeci Polskiego Radia. No to ja teraz na parę dobrych minut zamilknę, ale obiecuję Państwu, że przy tych ponadczasowych dźwiękach w niebo będzie patrzyło się teraz najlepiej. Thank you. Thank you. Przyznam się Państwu szczerze i nie mam zamiaru tego ukrywać, że jako młodziak i początkujący słuchacz jazzu mam straszne problemy.